Krystian Zimmermann, Urszula Dudziak, Piotr Anderszewski to tylko niektóre z gwiazd wielkiego festiwalu otwarcia nowej siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Szczegółowy program na www.nospr.org.pl. Orkiestrę wspierają finansowo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polskie Radio oraz Miasto Katowice. Sponsorem orkiestry jest Tauron Polska Energia S.A. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Infrastruktura i Środowisko. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 7 października, minęła 22. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Wyższy Urząd Górniczy ma już pierwsze ustalenia w sprawie możliwych przyczyn wypadków kopalni Mysłowice Wesoła. Areszt z urzędu za niezapłaconą grzywnę jest zgodny z konstytucją. Za moment o orzeczeniu Trybunału i o krwawych walkach tuż przy granicy NATO, Państwo Islamskie prawie przejęło kontrolę nad syryjskim Kobane. Są pierwsze ustalenia ekspertów w sprawie wypadków kopalni Mysłowice Wesoła. To samo zapalenie się węgla lub roboty strzałowe. Niemożliwe, by przyczyną tragedii była praca kombajnu górniczego, bo nie prowadzono urobku. Kombajn stanął godzinę wcześniej, tłumaczy prezes Wyższego Urzędu Górniczego Mirosław Koziura. Druga przyczyna ewentualnie powstania takiego zdarzenia to były pożary szczelinowe w kostkach węglowych, gdzie był niewykrywalny ten pożar. A trzecia przyczyna to były inne spowodowane spawanie robotami spawalniczymi. Przedstawiciele WUG-u przyznają, że teraz atmosfera w rejonie wczorajszej katastrofy jest wybuchowa i niezdatna do oddychania. Poszukiwany górnik mógł się jednak schować w lutniociągu, czyli doprowadzającym świeże powietrze przewodzie. To daje szansę na przeżycie. Jednak poszukiwania mężczyzny zostały wstrzymane. Ze względu na wysokie stężenie metanu. Wznowione zostaną prawdopodobnie jutro o świcie. Pod ziemią pozostał jeden uwięziony górnik. Rannych zostało 28. Stan 8 z nich jest krytyczny. Skarga prokuratora generalnego oddalona. Areszt z urzędu za niezapłaconą grzywnę jest zgodny z ustawą zasadniczą. Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny. Prokurator generalny wskazywał, że obecne przepisy ograniczają orzecznictwo sądów. Dziś Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że areszt jest ostatecznością, a sędziowie mają do dyspozycji narzędzia, dzięki którym mogą sprawdzić, czy nie ma innego wyjścia, mówi sędzia sprawozdawca Andrzej Rzepliński. Obligatoryjne zarządzenie wykonania zastępczej kary aresztu w miejsce pierwotnie orzeczonej grzywny uzależnione jest od stwierdzenia przez sąd wykonawczy szeregu przesłanek. Między innymi sąd musi stwierdzić, czy egzekucja grzywny była bezskuteczna lub czy w zamian ukarany chce podjąć prace społeczne. Poza tym sąd może ocenić przyczyny niezapłacenia grzywny, a w niektórych przypadkach może rozłożyć ją na raty lub nawet umorzyć. Rola sądu wykonawczego nie sprowadza się do swoistej roli notariusza, z całym szacunkiem dla zawodu notariusza. Dlatego zdaniem Trybunału Konstytucyjnego nie można mówić, że sąd nie ma swobody orzeczniczej. Monika Gosławska, Polskie Radio. Turcja zwraca się do USA o nasilenie ataków na pozycję Państwa Islamskiego, aby zapobiec zdobyciu przez dżihadystów zamieszkanego przez Kurdów syryjskiego miasta Kobane. To tuż przy granicy z Turcją, a więc tuż przy granicy NATO. Na wzgórzach wokół miasta, a także w części dzielnic widać już powiewające czarne flagi islamistów. Ankara na miejsce wysyła czołgi, ale nie wkroczyły one do akcji. A jak mówi BBC, jeden z mieszkańców Kobane, Idris Nasan, walki będą się toczyć do końca. Kobane się nie podda. Kobane będzie dalej stawiać opór i to przez długi czas. Wiemy, jak walczyć na tym terenie. Znamy go dobrze. Czołgi czy nawet ciężka artyleria nie pomogą w wąskich uliczkach miasta. Ani Turcja nie jest zainteresowana, aby interweniować w Kobane. Patrycja Sasnal z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Ani koalicja antydżihadystyczna nie wie dokładnie, czy nie chce z jakichś powodów przeprowadzić nalotów na pozycję dżihadystów wokół Kobane. W tym miejscu zderzają się sprzeczne interesy wielu graczy. Państwo muzułmańskie, no właśnie, gra teraz na nosie, tak naprawdę nie tylko tureckim. Arabistka Katarzyna Górak-Sosnowska. Ale i całego NATO. Oczywiście wiedząc, że państwa natowskie, zwłaszcza zachodnie, są bardzo dalekie od tego, żeby wspomóc Turcję bardziej niż nalotami z powietrza. No jednak mimo wszystko na razie nie jesteśmy i chyba nie będziemy na etapie wysyłania tam żołnierzy. W walkach o Kobane zginęło już co najmniej 400 osób, a sytuacją tuż przy tureckiej granicy zajął się Marcin Pośpiech. To Hiszpanię może sporo kosztować. Odnotowany w Madrycie pierwszy w Europie przypadek zarażenia się wirusem Ebola ma negatywny wpływ na sektor turystyczny i tamtejszą giełdę. Na wartości straciły akcje sieci hoteli i linii lotniczych, bo inwestorzy obawiają się, że atrakcyjność Hiszpanii spadnie. Chorą na gorączkę krwotoczną jest 44-letnia pielęgniarka, która opiekowała się przewiezionym z Afryki misjonarzem. Na szczęście u jednej z czterech osób poddanych obserwacji już udało się wykluczyć Ebolę. We wrześniu sektor turystyczny świętował wzrost liczby osób odwiedzających Hiszpanię. Teraz firmy obawiają się, że informacja o wirusie Ebola odstraszy przyjeżdżających. Na wieść o zarażeniu najszybciej zareagowała giełda. Akcje linii lotniczych spadły od 4 do prawie 6%. Akcje hoteli straciły na wartości ponad 4,5%. Być może inwestorów uspokoi fakt, że chora pielęgniarka jest w stabilnym stanie, a wirusa nie wykryto u jej koleżanki z pracy, która miała wysoką temperaturę. Kwarantannie jest wciąż poddany mąż zarażony. Kobiety. Ze szpitalnego łóżka zaapelował do społeczeństwa o pomoc w ratowaniu psa. Władze Madrytu chcą go uśpić w obawie, że może być zarażony. Dlaczego nie poddać go kwarantannie tak jak mnie? A może i mnie chcą uśpić? Pyta na portalach społecznościowych mężczyzna. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. I to tyle w tym serwisie Trójki. Na północy i na wschodzie Europy pogoda nieciekawa. W Moskwie i Reykjaviku tylko 10 stopni, za to na południu Europy upały. W Rzymie jutro 27, w Atenach 26. U nas do 25 stopni temperatura ma wzrosnąć w weekend. Jutro 15 na północnym wschodzie, 17 w centrum, do 20 na południu. Na północy możliwy deszcz. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A na pierwszym miejscu listy przebojów Suzuki SX4S Cross z napędem na 4 koła. Od 6 do 18 października przebojowe dni Suzuki. SX4S Cross z rabatem do 12 tysięcy złotych. Przyjdź do Suzuki i wybierz najlepszy przebój. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pod dachami Paryża. Mon cœur d'une langue monotone, tout suffocant et blême, quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ci, de là, pareil à la feuille morte. Thank you. terrible rumeur-là vient de la ville. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de-ci, de-là, pareil à la feuille morte. Nie możemy wejść pod jesienne dachy Paryża bez przywołania tej piosenki. Jej tekst to wiersz Paula Verlaine'a. Poeta napisał go w roku 1866 jako chanson d'automne. 75 lat później, w roku 1941, sięgnął po niego Charles Trenet, zamieniając w piosenkę. A składając hołd autorowi poetyckich strof, zmienił tytuł na Verlaine. Wiersz Verlaine'a nie jest wesoły. Wiele jest w nim smutku i przygnębienia, melancholii i smętnej monotonii. Ale pieśniarz Trenet rzadko zdejmował swoje różowe okulary, tak więc wraz ze swingową nutą dodał mu pogody i uśmiechu. Barbara Podmiotko i Krystyna Czubówna, dobry wieczór. I tak zaczęłyśmy jesienne spotkania z francuską chanson. Utrwalmy może ten fakt kilkoma odpowiednimi pieśniami. Pom, pom, pom, c'est l'automne, si monotone, c'est triste, triste, triste, les feuilles mortes, les flaques d'eau, le vent dans la ruelle qui emporte les journaux à Boulogne. C'est de saison, les enfants ramassent des marrons en caressant le toit. Un balayeur fredonne, pom pom pom, pom pom pom, pom. Ses feuilles sur le sol, eh oui, c'est l'automne. Un homme sans toit occupe un banc de bois. On le montre aux enfants qui n'obéissent pas. Ses dents. Et la nuit sous les ponts, on gèle jusqu'au trognon de pam pam pam, pam pam pam, pam pam pam, pam pam pam, pam pam pam, pam. Thank you. une chanson pour l'automne, pour les jours où y a personne, quand la ville est sous la pluie. C'est une chanson que je te donne, tu jettes ou tu la fredonnes, elle me servira aussi. Parfois comme moi la vie te saoule un peu. Si tu te sens roulé en boule, ou si le mauvais sort te blaboule lors du jeu, n'oublie pas qu'on est deux. Par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent maraud, prudence, prends garde à ton chapeau. Les gens foutres et les gens probes médisent du vent furibond qui rebrousse les bois, détrousse les toits, retrousse les robes. Des gens foutres et les gens probes, le vent, je vous en réponds, sans souci et c'est justice comme de Colin Tampon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent maraud, prudence, prends garde à ton chapeau. Bien sûr, si l'on ne se fonde que sur ce qui saute aux yeux, le vent semble une brute raffolant de nuire à tout le monde. Mais une attention profonde prouve que c'est chez les fâcheux qu'ils préfèrent choisir les victimes de ces petits jeux. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent maraud, prudence, prends garde à ton chapeau. To byli Georges Brassens, William Scheller, Thomas Fersen i ich piosenki w tonacji jesieni. Le vent, chanson d'automne oraz pom, pom, pom. I tyle aktualności pogodowych. Czas na aktualności dyskograficzne. W poprzedniej audycji przedstawiłyśmy Państwu fragmenty nowej płyty Jeanne Chéral, młodej francuskiej pieśniarki. Dziś, zgodnie z obietnicą, poznają Państwo pozostałe piosenki płyty. Opowiemy także o samej Jeanne, artystce nie bardzo u nas jeszcze znanej. Ale najpierw posłuchajmy, a może tylko przypomnijmy sobie, jak śpiewa Jeanne Chéral. Viens par ici, cheval à fumant, viens dans le giron de maman. Je t'attendais du bout des lèvres, allongé sur ma peau de chèvre. Approche un peu, cheval indocile, approche voir ce beau missile. Il fait si chaud dans mon varech que je pourrais te cuire le steak. viens fouiller le buisson joli, viens lustrer les galets polis, viens goûter la figue à la crème que je te gardais pour carême. Viens par ici, cheval fumant, viens dans le giron de maman, à la lumière de mon tison, tu as des airs de grand bison. Approche un peu, cheval puissant, prends le chemin le plus glissant, ton gouvernail est le dessert, ton rêve, toutes les femmes corsaires. Entends-tu la clameur qui gronde? Entends-tu le désir du monde qui te supplie d'entrer vainqueur et de monter jusqu'à mon cœur? Je serai ton enfant, ta sœur. Approche un peu, cheval insensible, perlé de sueur comestible, muscles tendus jusqu'au garrot, force abandonnée au barreau. Ton murmure est comme une prière pour que durent nos amours de chair, pour que toujours, si je le veux, tu restes mon cheval de feu. Ce soir, toucher ta peau, sentir ton cou, sans te connaître et sans te voir, c'est un peu bizarre, je l'avoue, te regarder dans tes grands yeux, deviner tout ce qu'ils contiennent, tenir comme les doigts de Dieu, ta main plus douce que la mienne, mon amour, si tu savais comme je t'attends. À la nuit pâle, au petit jour, je pense à toi tout le temps. J'ai connu les jours dérisoires et les longues nuits sans sommeil, les amours tièdes et provisoires. On est tous un peu fait pareil. Il a fallu que je le trouve, celui qui de toi serait digne, celui qui m'a changé en louve, celui qui déjà te fait signe. Mon amour, si tu savais comme je t'attends. À la nuit folle, au petit jour, je pense à toi tout le temps. J'irai courir les coquillages, j'irai mélanger les couleurs, J'irai nourrir les oies sauvages. J'irai confondre tes douleurs. Je serai forte comme un arbre et douce comme le vent qui dort. J'écrirai ton nom sur le sable, mais je ne le connais pas encore. Ta-da-dum, ta-da-dum, di-di-di-di-di-dum. Mon amour, si tu savais comme je t'attends, à la nuit tendre petit jour, je pense à toi tout le temps. Cheval de feu i comme je t'attends to tytuły tych piosenek. Pochodzą z nowej płyty Jeanne Chéral, płyty zatytułowanej Histoire de Je. Zanim sięgniemy po kolejne, przedstawmy, jak obiecałyśmy, bliżej naszą bohaterkę. Jeanne Chéral pochodzi z Nantes, liczy 36 lat, z których 12 jest na scenie. W swoim dorobku dyskograficznym ma 4 solowe płyty. W 2002 roku była to Jeanne Chéral, 2 lata później Douze Fois Par An i w 2004 Lo. Ostatnia Histoire de Je ukazała się w marcu tego roku. Jeanne jest bardzo samodzielna, co dość powszechne w tych czasach. Sama komponuje swoje piosenki, sama pisze do nich teksty, akompaniuje sobie także przy fortepianie, czym przypomina Barbarę, z twórczością której identyfikuje się, jak sama wyznała, oraz z Véronique Sanson, której wydana 40 lat temu płyta Amoureuse stała się bezpośrednią inspiracją do nagrania ostatniej płyty Chéral. Artystka przygotowywała ją 8 lat. To najbardziej osobisty album w jej dorobku. Niemal wszystkie piosenki to jej prywatne wyznania, artykułowane w pierwszej osobie. Nie jest może łatwy, nie wszystkim się spodoba. We Francji jest bardzo wysoko oceniany, stał się już złotą płytą. Wymaga pewnego skupienia, ciszy wokół, zatrzymania się, wsłuchania w delikatny głos Jeanne. Czy są Państwo gotowi na takie towarzystwo? Oto pozostałe piosenki z płyty Histoire de Je. L'oreille coupée, Petit Fleur, Finistère i Femme de Beau. Słuchamy Jeanne Chéral. Jamais à l'heure, jamais contente. Je suis plouque aussi un peu, très indiscrète quand je peux. Je suis trouillarde et malhabile, pas débrouillarde dans la ville. Je suis gauche dès demain, je serai fauchée dès demain. Et encore le pire est à venir. La cible de ma flèche, sur la poitrine l'encre qui sèche. J'ai la mémoire d'un poisson libre et le courage qui chavire. Je dis du mal pendant des heures, j'ai gâché la vie de ma sœur. Je suis une lame ambiguë, je veux tout le temps chanter aiguë. Je casse, je salis tout, je ne parle pas beaucoup. Et malgré tout ça, tu es toujours là. Redis-moi pourquoi tu ne t'enfuis pas. L'insomnie de la veille, j'ai peur assez souvent. Je n'aime pas trop monter devant. Je me fais toujours envahir. Je peux juger, je peux haïr. Je me souviens de l'inutile, je ne me sens jamais tranquille. Et encore le pire est à venir. J'ai toujours mal à un endroit, quoi qu'il arrive, j'ai toujours froid. Je laisse pourrir la nourriture, et puis j'ai cassé deux voitures. J'ai peur quand on parle de moi, j'ai peur quand on n'en parle pas. Je ris, je pleure, sans transition, accorde-moi ton attention. Je ne réponds pas au téléphone, je fouille, je griffonne, je casse, je salis tout, je ne parle pas beaucoup. Ça, tu es toujours là. Redis-moi pourquoi tu ne t'enfuis pas. Et malgré tout ça, tu es toujours là. Redis-moi pourquoi tu ne t'enfuis pas. Tu sais, a fait ce qu'il fallait. Je pense à toi, tranquille, parfait. Le temps passé, bien sûr, a calmé la blessure, la peine qui dure. Et je le sens, je déborde bien de sentiments, de projets, de joie, de cris, de chants. Pourtant tu me manques encore. Je porte autour du cou ton souvenir comme un bijou. Mon chagrin s'est fait rare, il revient certains soirs sans faire d'histoire. Et je le sens, je suis traversée de sentiments, d'amour et d'amis, d'un tas de gens. Pourtant tu me manques encore. Quand le dimanche soir me revient l'angoisse première, quand ma tête est bizarre, quand soudain je compte les jours. Thank you. Que je me dis tout doucement combien tu me manques encore. Une promesse tenue, une promesse de foi. Śpiewała Jeanne Chéral. I tak poznali Państwo nową płytę tej artystki Histoire de Jeu. Jeszcze jedną aktualność mamy dziś dla Państwa, choć nie do końca można nazwać ją nowością. Otóż minęło właśnie 50 lat od premiery filmu Le Parapluie de Cherbourg, obrazu dla kinematografii francuskiej bardzo ważnego. Z tej okazji w dniach od 11 do 14 września w paryskim Teatrze Châtelet wystawiono sceniczną wersję dzieła filmowego. Udział wzięli znakomici śpiewacy, w większości związani z operą, a orkiestrę poprowadził sam maestro Michel Legrand. Spektakl został przyjęty entuzjastycznie. Wyruszył już w tournée po Francji. Wszyscy wróżą mu długi żywot. Przypomnijmy, że Parasolki z Cherbourga to urocza historia, melodramat w nowym stylu opowiedziany piosenkami. Nie ma tu dialogów ani zwykłych rozmów. Jest wspólnym dziełem Jacques'a Demy, przedstawiciela nowej francuskiej fali, tu autora scenariusza i tekstów piosenek, także reżysera, oraz Michela Legranda, kompozytora. Na ekrany film wszedł w 1964 roku i jeszcze w tym samym roku zdobył Złotą Palmę na festiwalu w Cannes. Dwa lata później otrzymał 3 nominacje do Oscara za najlepszą muzykę, za najlepszy scenariusz oryginalny oraz za najlepszy film nieanglojęzyczny. Wylansował przy tym początkującą aktorkę Catherine Deneuve, stając się dla niej, dla jej kariery, rodzajem trampoliny. Obraz uznano za nową jakość filmu muzycznego, za francuską odpowiedź na amerykański musical. Nagrań nowej wersji Parasolek jeszcze nie mamy, sięgamy więc po nagrania oryginalne. Posłuchajmy kilku piosenek. Terminé, oui. Le moteur cliquait encore un peu à froid, mais c'est normal. Merci, merci. coucher. Tu peux faire une heure ce soir. Ce soir ça m'est difficile, mais je pense que Pierre est libre. Pierre, est-ce que tu peux rester ce soir? Oui, tu vérifieras l'allumage de la Mercedes de monsieur. Est-ce que tu viens avec moi ce soir au volet? Non, je ne peux pas. Et toi, est-ce que tu y vas? Bien sûr. Oh ben, tout à l'heure m'a demandé de faire une heure de plus. Tu parles? Ce soir, c'est sacré. Je vais au théâtre. Qu'est-ce que tu vas voir? Carmen. Pour être enfant de bohème. La la la la la la la la la. J'aime pas l'opéra, le ciné c'est mieux. Moi ce soir je vais danser. La la la la la la la. Donne-moi une pipe. Tous ces gens qui chantent, moi tu comprends, ça me fait mal. J'aime mieux le ciné. Tu l'as déjà dit. Ciao les gars. Ciao. À demain. Alors quoi? Tu es livide, merci. Que t'a dit le médecin? Trois fois rien, qu'il me fallait du repos. Tu n'avais pas besoin de voir un médecin pour ça. Je te l'aurais bien dit moi-même. Quoi d'autre? Il m'a ordonné des potions, des calmants, des remontants, des trucs, cela ne doit pas être bien grave. Vois-tu Geneviève, si le magasin marchait mieux, je serais la plus heureuse des femmes. Il fait un froid de chien. Tu ne sais pas qui j'ai rencontré en ville, devine. Tu ne devines pas, Roland Cassin. Tu ne dis rien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est fou ce qu'il est sympathique. Nous avons parlé plus d'une heure ce matin. Il rentrait des États-Unis. Quel type! Il m'a raconté 100 000 choses. Je l'ai invité à dîner. Bonjour. Bonsoir. Qu'est-ce que tu as, Geneviève? Rien, je suis fatiguée. Ce n'est pas une raison pour faire cette tête. Tu es lasse, soit, mais tu n'es pas mourante. Ce n'est pas la lassitude qui m'attriste, mais le silence. Guy est parti depuis 2 mois déjà. Il ne m'a écrit qu'une fois. Tu ne vas pas recommencer. Si je savais où il se trouve, je pourrais lui écrire. On l'a envoyé, j'en suis sûre, dans un endroit dangereux où il risque sa vie. C'est beaucoup plus simple que quoi? Il t'a oublié, tu dis n'importe quoi. Il ne pense plus à toi ou bien il t'écrirait. On peut toujours écrire, aussi loin que l'on soit. Ce n'est rien. J'ai eu si peur. J'ai vu Guy tout à coup riant avec une autre. Assieds-toi. Je vais fermer le magasin. Tu me caches quelque chose. Mais non, c'est grave, n'est-ce pas? teinte de gui. Comment est-ce possible? Rassure-toi, comme tout le monde. Oh, ne plaisante pas, c'est grave. Qu'allons-nous faire? Comment, quoi faire de cet enfant mêlé levé? Et qu'allons-nous dire? Dire quoi? À qui? Je ne sais pas. Aux voisins, aux amis, nous n'avons pas d'amis. Quant aux voisins, tu ne leur dis jamais rien. Oh, et Roland Cassard vient dîner ce soir. Il va falloir le recevoir, il va falloir faire bonne figure avec la mine que tu as. Enceinte, tu n'as pas besoin de lui dire. Tais-toi, je ne peux pas y penser sans frémir. Monte à l'appartement, repose-toi. Je me sens très bien. N'insiste pas, obéis-moi. Je préparerai moi-même le dîner. Ne t'inquiète pas. Le patron te demande. Oh merde. C'est toi qui as fait la station de monsieur? Oui. Station complète le 26, n'est-ce pas monsieur? Oui. Monsieur a coulé de bielle ce matin même. Et son moteur est à refaire. Un moteur neuf. Il n'avait plus une goutte d'huile. Et alors? Je n'accuse personne, mais le fait est là, je suis vraiment navré. Avais-tu bien vérifié le niveau d'huile? Évidemment. Tu n'avais pas resserré le bouchon de vidange. Je connais mon métier. Je te prierai de me parler sur un autre ton. Et de te faire des excuses, hein, monsieur? Je n'ai pas à m'excuser, je n'y suis pour rien. Depuis ton tour, tu te fous de ton travail. Tu pourrais te payer une autre combinaison. Et raser avant de venir à l'atelier. Alors ça suffit comme ça, j'irai travailler ailleurs. Fouché! Ah, le petit con, depuis qu'il a quitté l'armée, il se conduit comme le dernier des voyous. Ben, qu'est-ce qui te prend? Je quitte la boîte. Je me suis engueulé avec Aubin. J'ai pris les devants. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Vivre de mes rentes. Tellement peur de ne pas te trouver. Je suis si heureuse d'être avec toi. Maintenant je ris parce que je me rends compte combien je suis bête quand je suis toute seule. J'ai parlé à maman de notre mariage. Elle m'a évidemment traitée de folle. Et puis ce soir, elle m'a interdit de te voir. Tu comprends, j'ai eu si peur. J'aime mieux partir n'importe où, ne plus revoir maman que de te perdre. Nous nous marierons en cachette. Oh, tu sais maintenant, ça n'a plus d'importance. Nous avons même notre temps. Ce matin j'ai reçu cette feuille de route et je dois partir pour 2 ans. Alors le mariage, on en reparlera plus tard. Avec ce qui se passe en Algérie en ce moment, je ne reviendrai pas d'ici longtemps. Mais je ne pourrai jamais vivre sans toi. Je ne pourrai pas, ne pars pas, je mourrai. Je te cacherai et je te garderai. Mais mon amour ne me quitte. Ce n'est pas possible. Je ne te quitterai mon amour. Pas. Faudra pourtant que je parte. Tu sauras que moi, je ne pense qu'à toi. Mais je sais que toi, tu m'attendras. Ne pleure pas, je t'en supplie. 2 ans, non, je ne pourrai pas. Calme-toi, il nous reste si peu de temps. Si peu de temps, mon amour, qu'il ne faut pas le gâcher. Il faut essayer d'être heureux. Il faut que nous gardions de nos derniers moments un souvenir plus beau que tout, un souvenir qui nous aidera à vivre. J'ai tellement peur quand je suis seule. Nous nous retrouverons et nous serons. Tu connaîtras d'autres femmes, tu je t'aimerai jusqu'à la fin de ma vie. Guy, je t'aime, ne me quitte pas. Mon amour, ne me laisse pas. Mon amour, mon amour. I tak ostatnie kilkanaście minut spędziliśmy w kinie, słuchając piosenek z filmu Le Parapluie de Cherbourg. Śpiewali Daniel Licari, José Bartel i Christian Legrand, którzy użyczyli głosów aktorom Catherine Deneuve, Nino Castelnuovo i Anne Vernon. Orkiestrą dyrygował Michel Legrand. Dziś to już wszystko. Pod dachami Paryża spotkamy się za 2 tygodnie, 28 października, o zwykłej porze. Kłaniamy się państwu. Dobranoc. Barbara Podmiotko i Krystyna Czubówna.